Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 grudnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przywracanie dostaw energii elektrycznej po nocnych wichurach. Powiemy też w serwisie o przygotowaniach do Wigilii, m.in. w Krakowie, i o zabawkach. W tym roku dzieci najczęściej znajdą pod choinką klocki. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla 6 województw. Miejscami porywy do 100 km na godzinę. Energetycy mają pełne ręce roboty. Rano prądu nie miało ponad 70 tysięcy osób. Wiadomo, że teraz tylko na Pomorzu prąd nie dociera do 14 tysięcy odbiorców. Rzecznik Energii Adam Kasprzyk podkreśla, że technicy robią co mogą, żeby wieczorem energia docierała do wszystkich. Pracują dodatkowe brygady operatorów i staramy się, by na całym naszym terenie usunąć te awarie jak najszybciej. Do godzin popołudniowych, mamy nadzieję, uda się usunąć wszystkie awarie. Oczywiście to jest szczególny czas i bardzo trudny. I tak jak współczujemy tym, którzy są bez energii elektrycznej w dzień wigilijny, tak i też współczujemy i trzymamy kciuki za tych bardzo, którzy te awarie usuwają. Brak prądu na pewno utrudnia przygotowania do wigilijnej kolacji. Te przygotowania trwają w całej Polsce, między innymi w Krakowie. To będzie wigilia dla potrzebujących, samotnych i bezdomnych. Od wielu lat organizowana w Krużgankach Bazyliki Franciszkanów, teraz z powodu remontu spotkanie odbędzie się w budynku dawnej zajezdni tramwajowej. Tak jak w poprzednich latach, każdy znajdzie miejsce dla siebie, zapewnia siostra Leokadia Albertynka. Przygotowujemy już nakrycia do stołu oczywiście, no i towar, który będzie i do paczek, i na stół wigilijny. Będzie barszcz czerwony z uszkami, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty, karp wigilijny, również kluski z makiem. Spotkanie rozpocznie się o 14.30. Kilkaset osób spotkało się już rano w Sopocie na wigilii przygotowanej przez gdańską Caritas. Od wielu lat w tym miejscu potrzebujący mogą liczyć na ciepły posiłek. Dziś łamali się opłatkiem z metropolitą gdańskim, Sławojem Leszkiem Głodziem i prezydentem miasta. Były wigilijne potrawy przygotowane przez wolontariusze. To dla nas wyjątkowe spotkanie, mówili uczestnicy sopockiej wigilii. Jestem samotną osobą. Zawsze chociaż trochę posiedziałam wśród ludzi, porozmawiałam. Coś koleżankę namówiłam. Koleżanka też z panią przyszła? Pani też samotna? Pierwszy raz samotna jestem tam. To jest zawsze spotkanie otwarte i życie pokazuje, ile osób i kto przyjdzie. Ale rzeczywiście w dużej części to są ci, którzy przez cały rok przychodzą. Ale przede wszystkim mamy dzielić się dobrem, chlebem z tymi, którzy najbardziej go potrzebują. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzy się z choinką, życzeniami i wspólnym łamaniem się opłatkiem. Na Warmii te zwyczaje pojawiły się zdecydowanie później niż w innych regionach Polski. Boże Narodzenie nazywano kiedyś godami. W Wigilię zjawiał się orszak kolędniczy prowadzony przez szemla, czyli obwieszonego dzwonkami białego konia z drewna. Choinka pojawiła się w warmińskich domach nieco ponad 100 lat temu. Stawiano pod nią talerze pełne jabłek, orzechów i pierników. Pod drzewkiem pojawiały się również prezenty. Przynosił je wspomniany już szemel albo Nikolus lub Pikolus, bo tak dawniej na Warmii nazywano świętego Mikołaja. Żeby dostać podarunek, dzieci wcześniej musiały odmówić modlitwę. Zwyczaj łamania się opłatkiem pojawił się na Warmii dopiero po 1945 roku. Wcześniej zamiast opłatkiem dzielono się dobrą nowiną. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Pod choinką polskie dzieci znajdą najczęściej klocki. To najpopularniejsze zabawki, które są kupowane w naszym kraju, wynika z badań firmy RMD Research. Na drugim miejscu są hulajnogi, baseny czy trampoliny. Trzecią kategorię, która ma około 13% udziału w rynku, są pojazdy dla dzieci. Podarki dostarczy święty Mikołaj. Spór o jego adres zamieszkania wciąż nie został rozstrzygnięty, ale komercyjnie wygrywa go Finlandia. Mieszkańcy fińskiego Rovaniemi twardo pstają, że w ich mieście większość z nich żyje z turystyki. Wioska świętego Mikołaja w Rovaniemi przyciąga rocznie blisko 500 000 turystów z całego świata. W szwedzkim mieście Mikołaja Jelivare nie planuje się otwarcia podobnej do tej z Rovaniemi atrakcji, czyli siedziby Mikołaja. Natomiast władze miasta zastanawiają się, czy nie zainwestować w organizację Światowej Olimpiady dla Mikołajów. Na razie poszukują sponsorów dla tego przedsięwzięcia. Mikołajowy biznes nie sprawdził się na Grenlandii. Tam, w stolicy wyspy Nuuk, w latach 90. swoje biuro posiadał święty Mikołaj, skąd odpowiadał na listy od dzieci. Biuro kilka lat temu przegrało w konkurencji z Finami. Choć jak mówi Geisler Jakoboilu, dyrektor grenlandzkiej organizacji turystycznej, na pytanie, skąd pochodzi święty Mikołaj, zawsze odpowiada, że z Grenlandii. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 'Czekający na Białą Wigilię muszą przenieść się wysoko w góry, bo tylko tam pada dziś śnieg. W innych regionach deszcz i mrzawka. Temperatury od 6 do 10 stopni na wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Zastanawiam się, dlaczego ten utwór tak świątecznie mi się kojarzy, a Iwanka Kunewa podpowiada, że to pewnie przez te dzwoneczki. Dzień dobry Państwu, Iwanka Kunewa program realizuje, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. No i właśnie w taki dzień jak dziś nie może być jak zawsze w zestawie powiększonym, no ale już pewnie Państwo się tego domyślili po tym wstępie. To był oczywiście prolog do filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, prolog muzyczny autorstwa Johna Williamsa, więc dzisiaj nie będzie tak jak zawsze. Na Myśliwieckiej, sądząc po pogodzie, na oko wczesna wiosna, a Państwo pewnie jeszcze w ferworze zajęć przedświątecznych, coś tam jeszcze bulgocze pod pokrywką, coś pewnie jeszcze bulgotać nie zaczęło, a my, no cóż, my dzisiaj dokładamy parę bombek na choinkę. Niektóre z nich to będą wspomnienia naszych tegorocznych spotkań w zestawie powiększonym, niektóre będą się kojarzyć z jakimś wspomnieniem, niektóre będą zapowiadać to, co wkrótce nadejdzie i oczywiście te skojarzenia będą przede wszystkim filmowe, tak to już u nas jest w zestawie powiększonym ABC Popkultury. A zatem zawieśmy te nieco dziwaczne popkulturowe bombki na choinkę. Według wielu kluczy wybrane, niektóre skojarzenia będą o siebie zahaczać, nie wszystkie będą oczywiste, a właściwie większość nie będzie oczywista dla okresu świątecznego, poza subiektywnym, bardzo przyznaję, kryterium, czyli sentymentem. Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. No life I know to compare with pure imagination. Living there you'll be free if you truly wish to be. Simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world. There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination, living there, you'll be free if you truly. Tabliczkę czekolady na naszej choince zawiesił Gene Wilder. Być może, proszę Państwa, i to jest może nawet ostrzeżenie, efektem tego naszego dzisiejszego spotkania będzie wzmożony apetyt na jakiś film. Służę podpowiedziami. Od Willego Wonki teraz uciekamy do Labiryntu. Sad love, deep in your eyes, a kind of pale jewel, open and closed within your eyes. I'll place the sky within your eyes. There's such a full heart, beating so fast in search of new dreams. A love that will last within your eyes. Jareth, król goblinów, to jedno z ekranowych wcieleń Davida Bowie. To szczególne wydanie ABC Popkultury dzisiaj, a ta kolejna popkulturowa bombka jest bardzo kolorowa i bardzo biegowata. Ona z Lot Bajek, napisana przez Andrzeja Korzyńskiego muzyka, oczywiście do Akademii Pana Kleksa i takie ozdoby na naszej popkulturowej choince można znaleźć. A przed nami dwa utwory tegorocznych gości zestawu powiększonego. Tę piosenkę śpiewaną przez francuską piosenkarkę Camille napisał razem z muzyką do filmu animowanego Małe Książę Hans Zimmer. Thank you. si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'perre, c'est si bon quand on s'perre, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Tak to właśnie napisał Hans Zimmer, a zaśpiewała Camille na ścieżce dźwiękowej filmu animowanego Mały Książę. Alternatywna świąteczna ścieżka dźwiękowa dzisiaj u nas, choć to wszystko jakąś taką właśnie odświętną nitką ze sobą powiązane, bo te wszystkie filmy, po których ścieżki dźwiękowe dzisiaj sięgam, mają w sobie coś takiego, że kojarzą się świątecznie. Dla mnie z każdym filmem Wesa Andersona tak jest, a z Wesem Andersonem muzycznie współpracuje inny arystokrata dziesiątej muzy, Alexandre Desplat. Thank you. To z filmu Moonrise Kingdom, Kochankowie z Księżyca, fragment oryginalnej ścieżki dźwiękowej Aleksandra Depla, który w tym roku też pojawił się w zestawie powiększonym, a dla zainteresowanych przypomnę, że nowy film, animacja, tym razem Wes Andersona, Wyspa Psów, na ekrany wejdzie 20 kwietnia 2018 roku oczywiście. Za chwilę trochę zmienimy stylistykę i klucz doboru utworów, ale przedtem zaproszenie od Baszki. Autopromocja. Dzisiaj o 20 po raz 24 zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz w zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. A to jest trochę nietypowe wydanie zestawu powiększonego ABC Popkultury. W języku obcym, czyli English, pewnie by nazwano to wydanie Christmas Special, a według tradycji trójkowego wehikułu czasu, wydanie dla fonoamatorów, tak to by się nazywało, nie tylko w radiu odcinki specjalne, a właściwie chyba przede wszystkim święta w telewizji to czas różnych świątecznych eksperymentów i specjalnych odcinków. Każdy szanujący się serial co roku ma specjalny świąteczny odcinek, a w Stanach Zjednoczonych nawet dwa, bo przecież kilka tygodni wcześniej jeszcze jest Święto Dziękczynienia. I z tej właśnie okazji, 40 prawie lat temu, powstał świąteczny film ze świata Gwiezdnych Wojen, w którym wystąpili dobrze znani od twórcy głównych ról Carrie Fisher, Harrison Ford i Mark Hamill. Do niedawna wiedzieli o tym filmie tylko najwięksi fani sagi. Dlaczego? O tym Violetta Myszkowska. 17 listopada 79 roku. Godzina 8 wieczorem. Amerykańska telewizja CBS nadała Star Wars Holiday Special. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy film można było obejrzeć w oficjalnej dystrybucji. George Lucas, twórca Gwiezdnej Sagi, chciał jak najszybciej o nim zapomnieć. I miał powody. On the Star Wars Holiday Special. Po sukcesie Gwiezdnych Wojen reżyser zaczął pracę nad drugą częścią. Imperium kontratakuje. Bał się jednak, że do premiery ludzie zapomną o rycerzach Jedi i pomyślał o produkcji telewizyjnej. Tak brzmi jedna wersja odpowiedzi na pytanie, jak powstał Holiday Special. Druga jest taka, że to telewizja zwróciła się do reżysera z pomysłem na film. Faktem jest, że Lucas zgodził się na jego produkcję. Zadanie wyreżyserowania go zostawił Steve'owi Binderowi, ale zanim zajął się swoimi sprawami, podzielił się pomysłem na fabułę. Miała ona skupić się na Wookich i obchodach ich najważniejszego święta. Święta życia. I know it's an important day. Poznajemy rodzinę Chewbacki, towarzysza gwiezdnych podróży Hanna Solo, żonę, syna i ojca, mieszkających na zalesionej planecie Kaszyk. Niestety Chewie i Han zostają zatrzymani przez wrogie siły Imperium i zapowiada się, że nie dotrą na obchody święta. Rodzina Chewbacki czeka. I tak przez 90 minut. Today we are going to be preparing a very succulent dish called Bantha Surprise. Jest tu długa scena, w której mama Łuki gotuje gulasz z banty według przepisu z telewizyjnego programu kulinarnego. Syn Łuki ogląda kreskówki. Na chwilę odwiedzamy też znaną kantynę na Tatooine, gdzie tak cały czas gra ten sam utwór. Dla fanów film jest o tyle cenny, że po raz pierwszy pojawia się w nim postać, która będzie ważna w następnych częściach sagi – Boba Fett. Pojawił się też aktor Art Carney, który kilka lat później dostał statuetkę Oscara za film Harry and Tonto. Holiday Special został jednak tak źle odebrany, że emisji już nigdy nie powtórzono. Nie wydano go też na żadnych nośnikach. Miał odejść w zapomnienie. I pewnie tak by się stało, gdyby nie fani. I to ci najzagorzalsi, którzy 17 listopada 78 roku o godzinie 8 na swoich magnetowidach wcisnęli przycisk nagraj. Kopie filmu rozprowadzane były nielegalnie, ale niełatwo było je zdobyć. Świąteczne Gwiezdne Wojny owiane były legendą. Aż do czasu, kiedy na świecie pojawiła się siła, której George Lucas nie mógł się przeciwstawić. Internet. film stał się dostępny i wielu go obejrzało. Dziennikarze i fani zaczęli pytać o niego aktorów, którzy do tej pory milczeli. Harrison Ford nie mógł sobie przypomnieć, żeby kiedykolwiek taki film nakręcił. No memory of it at all. So it doesn't exist in Europe. No, it doesn't exist. It doesn't exist. A nawet zaprzeczył jego istnieniu w wywiadzie z Conanem O'Brienem. Carrie Fisher, jak to ona, przyznała, że oglądanie go jest bolesne. A Anthony Daniels, odtwórca roli robota C-3PO w wywiadzie dla serwisu Digital Spy, ostrzega, że bezpośrednim skutkiem obejrzenia Holiday Special jest śmierć. Sam George Lucas natomiast na konwencie fanów Gwiezdnych Wojen szczerze wyznał, że gdyby miał czas i młotek, osobiście zniszczyłby każdą kopię filmu. Jednak przy tych wszystkich negatywnych komentarzach należy zaznaczyć, że w Star Wars Holiday Special jest przynajmniej jeden fragment wart zobaczenia. Śpiewająca Carrie Fisher. That one day we'll be free to live, to laugh, to dream. Pani wybaczą wszystko, miejmy nadzieję, że George Lucas też sobie kiedyś wybaczy. Ja oczyma wyobraźni już widzę fanów sagi odrywających się teraz od świątecznych zajęć, biegnących do komputerów i szukających tego dziwowiska. Otóż proszę Państwa, hola hola, to może poczekać. Zaśpiewała nam przez moment Carrie Fisher. Oddajmy teraz głos w zestawie powiększonym śpiewającym aktorom. Śpiewającym czasem zupełnie nieoczekiwanie bardzo dobrze, jak Michelle Williams w filmie Król rozrywki. Some people long for a life that is simple and planned, tied with a ribbon. Some people won't sail the sea 'cause they're safer on land, to follow what's written. But I'd follow you to the great unknown of two worlds we call our own. Hand in my hand, and we promise to never let go. We're walking a tightrope. High in the sky, we can see the whole world down below. We're walking a tightrope. Never should. It's all an adventure that comes with a breathtaking view. Walking a tightrope with you. Ooh, ooh, ooh, ooh. With you. And all that will come in between, desert and ocean, you pull me in, and together we're lost in a dream, always in motion. So I risk it all just to be with you. And I risk it all. Well, it's all an adventure that comes with a breathtaking view. Walking a tightrope with you. Oh, oh, oh, oh. Król rozrywki z rozśpiewaną Michelle Williams i równie rozśpiewanym Hugh Jackmanem w kinach jeszcze w tym roku się pojawi, tuż przed Sylwestrem. A utwór następny pochodzi z filmu, który przemknął przez polskie kina wczesną wiosną i być może nie zdążyli Państwo go zobaczyć. A warto, więc przypominam. Viggo Mortensen w roli ojca, który wybrał bardzo nietypową drogę dla swojej rodziny. Jest mądrze, jest wzruszająco, a w dodatku cała rodzina muzykuje w filmie Captain Fantastic. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Ciekawa jestem, czy ktoś się skusi, żeby dzisiaj kolędy pograć, poakompaniować przy kolędach na harmonijce ustnej. To Viggo Mortensen i cała filmowa gromadka jego dzieci. George McKay, Samantha Eiler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Kirk Ross i Philip Klein z filmu Kapitan Fantastic. Viggo Mortensen, przypomnijmy, za tę rolę był nominowany do Oscara w zeszłym roku i nie bez powodu mi się to kojarzy z Oscarami, bo końcówka każdego roku to jest czas coraz gorętszych ogłoszeń jeszcze przed sezonem nagród filmowych. Oczywiście parę tych zestawów nominacji już poznaliśmy, chociażby do Złotych Globów, ale jeszcze tych Oscarowych nie znamy. Z Oscarów na razie pojawiają się tak zwane shortlisty, czyli tytuły, które wciąż mają szansę na nominacje w poszczególnych kategoriach i także lista piosenek filmowych, które mogą powalczyć o złotą statuetkę, została objawiona. Ta piosenka, która zabrzmi za chwilę, ma, jak się mówi, spore szanse w tym wyścigu. Sleep within your bed, river of To Sufjan Stevens z filmu Tamte dni, tamte noce. Film wejdzie na polskie ekrany 26 stycznia. I to już właściwie wszystko w naszym bożonarodzeniowym odcinku specjalnym. Żegnamy się życząc Państwu, bo się nie spodziewałam problemów, dużo spokoju na ten czas i dużo ciepła. I jeszcze na koniec jedna śpiewająca aktorka, która kojarzy się z jednym z najbardziej bożonarodzeniowych filmów, nawet nie ostatnich lat, nawet wszechczasów, ale tam śpiewał kto inny, a ona zaśpiewała w filmie, no zresztą Państwo zaraz rozpoznają tę melodię. Iwanka Kunewa, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia. Emma Thompson ma głos. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19:00. Anna Gatek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.